أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine zamanın çok süratli akışı içinde, günlerin de son derece kısa olduğu, zamanın dar olduğu günlerde ve bunlarla beraber bir de tatil olan bir cumada, zamanın çok sınırlı, vaktimizin çok az olması sebebiyle meselelerimizi gönül rahatlığıyla, gönül ferahlığıyla geniş şekilde ele almaktan mahrumuz. Ama işte yine hiç olmazsa bazı hususları, bazı noktaları söylemek için az da olsa vaktimizi değerlendirmek zorundayız. Bugün gayet açıklıkla Cumhuriyet'in 69. seneyi devriyesi törenleri, bayramları yapılırken biz de bu hususta Kur'an'da müminleri son derece düşünmeye zorlayan bir ayeti kerimenin ışığı altında bu husustaki muhasebemizi, muhasebe derken de hesaplaşmayı yapmak suretiyle bugünkü dersimizi değerlendirmeye çalışalım. Hazreti Allah Celle Celaluhu cümlemizi rızasına, rahmetine mazhar eylesin inşallah. Evet, her halükarda Rabbimiz Mevlamız Hak Teala Hazretleri: Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey mümin ve Müslüman olanlar, aleyküm enfüseküm, la yadurruküm men dalle izehtedeytüm, ilallahi merci'ukum cemi'a, feyünebbi'ukum bima küntüm te'amelûn. Maide suresinin 105. ayeti. Ey ehli iman, ey müminler, ey Müslümanlar, ey daire-i İslam'a girenler, aleyküm enfüseküm, her şeyden önce ve herkesten önce kendi nefsinizi koruyunuz, kollayınız ve nefsinizi, toplumunuzu, hayatınızı hesaba çekiniz. Nefsinizle hesaplaşınız. Önce kendinizle, kendi toplumunuzla, kendi fertlerinizle, nefisleriniz, aileleriniz, cemaatleriniz, cemiyetleriniz ve dolayısıyla devletiniz ve hükümetinizle, yönetimle hesaplaşınız. La yadurrukum men dalle izehtedeytüm, eğer böyle yaparsanız, evvela kendinizi sigaya çeker, kendinizi Allah'ın ölçülerine uydurur, Resulullah'ın sünnetine uydurur, yolunuzu yönünüzü sağlama alırsanız, la yadurruküm men dalle, dalalette olanlar, küfürde olanlar, sapıklıkta olanlar asla size zarar veremezler. Siz Allah'ın yolunda olduğunuz müddetçe, Allah'ın hükümleriyle amel ettiğiniz müddetçe, Resulullah'a sımsıkı sarıldığınız müddetçe, yolunuz hidayet, davanız İslam, ahkamınız Kur'an, sisteminiz İslam olduğu sürece size kafirler, sapıklar zarar veremez. Onlardan çekinmenize, korkmanıza gerek yoktur. İlallahi merci'ukum cemi'a, eninde sonunda herkes, cemi'a demek herkes, inanan inanmayan, herkes insan olarak yeryüzüne gelen bütün beşeriyet, bütün insanlar sonunda Allah'a döneceksiniz. Dönüşünüz, merci'iniz, müracaat yeriniz, en son varacağınız yer Allah'ın huzuru olacaktır. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, o günde dünyada ne yapmışsanız, ne ile amel etmişseniz, nasıl hareket etmişseniz, onları ve sonuçlarını Cenab-ı Hak size haber verecek ve neticeyi size gösterecek, buyuruyor bu ayet-i kerimede. Kur'an-ı Mübin'in çok müthiş bir ayet-i ilahiyesi. Aziz müminler, bu ayet-i kerime etrafında tabi bir hayli hadis-i şerifler var. Tefsir alimlerimizin açıklamaları var. Hepsini sayıp sıralamak zaman istiyor. Zamanımız yeterli değil. Çünkü ezan-ı Muhammedi okunur okunmaz kürsünün tamamen terk edilmesi lazım. Ancak bu konuları, bu mevzuları böyle yarım yamalak şekilde değil de büyük cemaatlere, büyük topluluklara sırasıyla ders halinde başlayıp bir yerden bir noktaya kadar gelip ondan sonrasını ikinci derse, devamını üçüncü derse, dördüncü derse böyle bir dizi halinde arz etmek lazım ki konu bütünüyle ortaya çıksın. Bunun camide yapılması mümkün değil. Çünkü camideki cemaat bir okuldaki öğrenciler gibi, her gün okula gelen insanlar, talebeler gibi değil. Bugün bu cuma burada olan cemaat önümüzdeki cuma burada olmayabiliyor. Başına bir iş geliyor, bir durum oluyor yahut başka bir hal oluyor. Bir cuma evvelki dersi müteakip cumada devam etme, dinleme imkanından mahrum kalabiliyor. Ama öğrenci öyle değil. Öğrenci her gün okula gelmek zorundadır. Ve o dersi takip etmek zorundadır. Fakat camilerde cemaat vaizi takip etmek zorunda değildir. Yoklaması yapılamaz. Geldi mi gelmedi mi ne bileyim. Geçen cuma buradaydı, bu cuma burada değil. Geçen dersimizin başlangıcını dinledi, bu cuma dersimizin devamını dinliyor mu dinlemiyor mu? Ne benim haberim var ne kimsenin haberi var. Onun için camilerde eğitim yapılamaz. Bu tarzda olmaz. Kontrolsüz, kontrolümüz mümkün değil. Takibimiz mümkün değil. Yoklama yapamıyoruz. Bu cemaat, dersimize gelen cemaat geçen cuma geldi de bu cuma gelmedi mi? Tespiti mümkün değil. Bende isimleri yok, listeleri yok, levhası yok, tespiti mümkün değil, takibi mümkün değil. Onun için ben burada yapılan vaazların %90'ının havaya gittiğine kaniyim. Havaya, hiçbir şey yok yani. Ama ne yapalım, başka çare olmadığı için geliyoruz. İşte yine bir teselli bulmak için 3-5 kelime söylüyoruz. Yoksa bu kesinlikle ciddi bir eğitim değildir. 100 sene devam etsek 100 santim ilerleyemeyiz bu şekilde. Ders olmuyor. Okuduğum ayetleri ezberleyen yok. Geçen ders hangi ayet okudum diye içinizde sorsam bir tane söyleyemezsiniz. Ama talebeler öyle değil. Geçen ders hangi konu işledik diye çocuklar hepsi cevap veriyor. Şu konu işledik, bugün bu konu işleyeceğiz. Ciddi, takipli, kontrollü, sıralı bir ders takibi var. Camilerde buna imkan yoktur. Eskiden vardı. Mesela Osmanlı döneminde Süleymaniye Camisi'nde mesela aynı anda 4 yerde ders yapılır. Birisi hadis dersi, birisi tefsir dersi, birisi fıkıh dersi, birisi akaid dersi. O dersleri takip edenler her gün aynı saatte orada bulunurlar, devam ederlerdi. Ellerinde kitaplar olurdu, kağıtlar olurdu, kalemler olurdu, defter olurdu. Takip ederdi. Dersten sonra anlamadığını tekrar sorardı. Ayetleri, hadisleri ezberler, bellerlerdi. Camide şimdiki şekliyle bu mümkün olmuyor. Vaiz kürsüye çıkıyor, derse başlıyor, ayeti okuyor, manayı veriyor, devam ediyor. Ama camide bir ders düzeni yok. Ders düzeni yok. Habire geliniyor. Ders devam ederken cemaatin gelmesi de devam ediyor. Gelen cemaat dersin başlangıcını dinlemediği için son kısmını hiç anlamıyor. Kafasında sadece bir esinti kalıyor. Mevzu toplu olarak kalamıyor. Bu hoca ne dedi, neyi ne söyledi, nasıl söyledi, nereden başladı, nereden bitirdi, bunu cemaat takip edemiyor. Ve böyle olunca da hiçbir faydası yok demem ama %90 tamamen boşluk kalıyor. Ders olmuyor, eğitim olmuyor, denetim olmuyor, ifadesi yerini bulmuyor. Ama ne yapalım ki, demin dediğim gibi hiçbir şey yapmamaktansa yine bir şeyler söylemek iyidir diye buna devam ediyoruz. Allah-u Teala kısa sürede müminlere ve Müslümanlara da inşallah şöyle 30 milyona 40 milyona hitap eden bir televizyon kanalı kurmayı nasip etsin de inşallah orada akşamları belli bir saatlerde haftanın belli günlerinde herkes evindeyken yerindeyken çayını içerken rahat ederken bu dersleri yapmak ve televizyon ekranından Allah'ın dinini yaymak imkanını Rabbimiz inşallah nasip eder diyoruz ve bu umutla bu hayalle bekliyoruz. Evet. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey Müslümanlar, ey iman dairesinde olanlar deyince tabii ki bu belli sınırları, sıfatları belli bir cemaate hitap ediyor. Sınırları belli Müslümanların, sıfatları da belli. Bütün insanlara değil, çerçeveyi burada Rabbimiz sınırlı tutuyor. Yalnız müminlere hitap ediyor. Şu ayeti kerimede yer alan hüküm ve esas sadece müminleri alakadar eder. Müminlerden başkasını ilgilendirmiyor. Ey müminler dedi mi, müminleri ilgilendiren bir hüküm geliyor, bir esas geliyor, bir temel geliyor demektir. Aleyküm enfüseküm, kendi kendinizi koruyunuz, kollayınız, kontrol ediniz. Kontrol etmek ne demektir? Buraya biraz temas edeceğiz. Efendiler, bir Müslümanın Müslüman olduğunu acaba gerçekten Müslüman mıyım değil miyim diye düşündüğü zaman kendisini kontrol etmesi lazım. Kontrol. Bu kontrolü neye göre yapacak? Bir ölçü olmalı ki o ölçüye göre kendisini kontrol etsin. Öyle ya, gittiniz bir manavdan diyelim ki 4 kilo patates aldınız. Adam da ölçtü, tarttı, size 4 kilo diye patates verdi. Sen şüphelendin. Acaba gerçekten 4 kilo mu değil mi ya? Ne yapacaksınız? Yine bir terazi bulacaksın. Terazi bulacaksın. Terazinin bir gözüne 4 kiloluk bir ölçü, ağırlık ölçüsü, yani kilogram koyacaksın. Öbür gözüne de manavın sana verdiği ve 4 kilo dediği, senin de şüphe ettiğin patatesi koyacaksın. Ha, bakacaksın ki tam terazi dengelendi, mükemmel eşit hale geldi iki ucu. Ha, demek ki bu adam doğru tartmış. ve bana istediğimi vermiş diyeceksin. Eğer bu adalet dediğimiz terazinin iki kefesi eşit hale gelmediyse, kilogram ağır bastı, patates yukarıda kaldıysa, senin hakkını yemiş. Eksik tartmış olduğunu, eksik olduğunu anlayacaksın. Demek ki eksik olduğunu anlamak veya tamam olduğunu anlamak için ne lazım önce? Ölçü lazım. Ölçü lazım. Müslümanların da, bugünkü Müslümanların da hakikaten gerçekten mümin olup olmadığımızın bir ölçüsü olmalı. Öyle ya, maddelerin, eşyaların ölçüsü oluyor, tartısı oluyor da maneviyatta, manevi hayatta insanların gerçekten mümin mi, gerçekten kafir mi, gerçekten münafık mı olduğunun da ölçüsü olmalı ki biz o ölçüye göre kontrolümüzü yapalım. Cenab-ı Hak nefsinizi kontrol edin diyor. Hakikaten mümin misiniz? Mümin misiniz, değil misiniz? Bunun böyle Cenab-ı Hak nefsinizi İslami açıdan kontrol ediniz deyip de bize bu kontrol edeceğimiz ölçüyü vermeseydi biz bu emri yerine getiremezdik. Mümkün değil. Gitsen de mesela bir manifaturacıya bana şuradan bez ver desen, bez evvela senden soracaktır. Kaç metre istiyorsun diyecektir. O metre ölçüdür. Yani bezden evvel, kumaştan evvel, eşyadan evvel ölçüyü soruyor. Efendi kaç metre istiyorsun? Ha, 5 metre kumaş istiyorum dedin. Yine dikkatinizi çekmiştir. Evvela kumaşı eline almıyor. Ne yapıyor? Eline evvela ölçüyü alıyor. Metreyi alıyor. O metreye göre kumaşı ölçüp veriyor. Böyle karışıyla, kulacıyla ölçüp verse kabul etmezsin. Onlar ölçü değil. Hatta aceleye getirip 5 metre diye kumaş verse sen de şüphelensen, kontrol etmek istediğin zaman yine metreyi kullanacaksın. Ya bu adam ölçtü ama benim aklıma yatmadı. Hakikaten 5 metre mi eksik mi diye merak ettiğin zaman yine metreyi eline alacaksın, itina ile dikkatle ölçeceksin. 5 metre zaman değilse eksik çıkacak. Bir kumaş parçasının ölçüsü olur, bir patatesin, domatesin ölçüsü olur, doğru mu değil mi, eksik mi, tamam mı diye bir ölçüye, bir kontrole zemin hazırlanmıştır da bir insanın Müslüman mı değil mi bunu kontrol etmesi için ölçü var mı yok mu? İşte mesele burada. Bu ölçüyü elde tutmak lazım. Bu ölçüyü kaçırmamak lazım. Ölçü nedir? Şimdi bunu da bir diğer ayeti ilahiyeden takip edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki ve izâ gîle lehüm, topluluklara, insanlara şöyle dendiği zaman te'alev ilâ mâ enzelallâhu ve iler rasûli, ey insanlar, bakın te'alev geliniz demek, gelin. Arapçası te'alev, Türkçesi geliniz. Nereye? İlâ mâ enzelallâhu, Allah'ın inzal ettiği kitaba geliniz. Bak ölçü çıktı ortaya. Allah'ın inzal ettiği, yani indirdiği, Allah'ın gönderdiği, indirdiği kitaba, yani Kur'an'a geliniz. Daha ve iler rasuli, rasule geliniz. Ölçüyü gördün mü? Mesela kömür yüklü bir kamyon aldın, adam 10 tondur diyor. 10 ton mu değil mi? Ne diyeceksin? Hadi kantara gidelim. Kantara. Kamyonu kantara koyacaksın, tartacaksın. Kamyonun ağırlığını çıkaracaksın, sırtında ne kadar kömür olduğu belli olacak. Her şeyin bir ölçüsü var. Allah da Celle Celle Rahman ve Rahim sıfatıyla tecelli ediyor. İnsanlar davranışlarında, yaşayışlarında, inançlarında ölçüsüz kalmasınlar. Ölçüsüz, tartısız, mizansız kalmasınlar diye bir kitap indirmiş ve o kitabın açıklanmasını, tatbikatını ve izahını yapmak üzere de Er-Resul peygamber göndermiş. Bakın ölçü budur. Ölçüyü kaçırdın mı gittin. Her şey de öyledir. Tealev gelin ila ma enzelallahu, Allah'ın indirdiği hükümlere, Allah'ın gönderdiği kitaba gelin ve ile Resuli, Allah'ın gönderdiği Resule ittiba edin, ona bakın, kendinizi Resule göre ayarlayın, kontrolünüzü kitaba göre, kontrolünüzü peygambere göre yapın. Şu veya bu şahıslara göre değil. Hocam sen bu ayet-i kerimeyi okuyorsun. Allah ile kul arasında Allah'ın gönderdiği bir kitap ve Allah'ın gönderdiği bir peygamberden bahsediyorsun ama politika meydanlarında bir takım politikacılar Allah ile kul arasına kimseyi sokmayın diyorlar. Bu ne olacak? Bak efendiler, vallahi görülmemiş bir dalaletin eşiğindeyiz. Allah ile kul arasına kimseyi sokmayın diyorlar. Böyle söyleyen politikacılar var, böyle söyleyen yazarlar var, böyle söyleyen üniversite profesörleri var, böyle söyleyen şu veya bu şahıslar var. Bunlar bu sözleri söylüyorlar. Peki doğru mu söylüyorlar, yanlış mı söylüyorlar? Acaba bu sözler doğru mu değil mi? Kontrol etmemiz lazım. Neye göre kontrol edeceğiz? Ma enzelallah ve Resul. Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre kontrol edeceğiz. Bakalım bu sözler doğru mu? Kontrolümüzü yapıyoruz ki bu sözü söyleyen kafir olur. Yani neye kafir olur? Allah'ın kitabına ve peygambere karşı olmuş olur. Müslümansa İslam'ın dairesinden çıkmış olur. Bakınız, bir anlık mesele. Allah ile kul arasına kimse girmesin diyen adam ne söylemek istiyor? Efendiler, üç mühim meseleyi inkar etmiş oluyor. Üç mühim hususu, dini İslam'da üç mühim üniteyi, üç mühim unsuru inkar ediyor. Hangileri bunlar? Allah ile kul arasına kimse girmesin der demez, evvela peygamberi inkar ediyor. Çünkü Allah ile kul arasında kılavuz olarak kim var? Peygamber var. Hangi siyaset adamının ağzından Allah ile kul arasına kimse girmesin sözünü işitirseniz, bilin ki o adam peygamberi inkar ediyor. Ne kadar mühim mesele, görün mü? Ama Müslümanlar dinlerini bilmedikleri için alkışlıyorlar. Bu sözü söyleyen adamı alkışlayanların hepsi kafir olur. Bakın. Niye bu hale düştük biz? Çünkü dinimizi bilmiyoruz. Dinimizi bilmiyoruz, dinimizi. Bir milletin dinini bilmemesinden daha büyük sapıklığı yoktur. Çünkü ölçüyü kaybetmiştir. Ölçüyü kaybetmiştir. Din ölçüdür. Din iki temele dayanır. Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine. Korkunç bir şey bu. Allah ile kul arasına kimse girmesin sözünü söyleyen adam ikinci bir şeyi daha inkar ediyor. Nedir? Allah'ın kitabını inkar ediyor. Biz şimdi Allah'ı nereden tanıyoruz? Kitaptan. Kitabı sokmayın Allah ile kul arasına deyince, Allah ile kul arasında kitap kalkınca sapıklık başlar. Ölçü kaybolur. Gördünüz mü? Bu sözü niçin söylüyor bu dinsizler? Adamlar anasının gözü, Allah ile kul arasına peygamberi sokmayın dese zavallı topluluklar anlayacak bunu. Ulan peygamber sokulmaz mı diyecek. Allah ile kul arasına peygamberi sokmayın demiyor, kimseyi sokmayın diyor. Aynı kapıya çıkar. Ama adamlar kurnaz. Adamlar iblis. Adamlar şeytan. Adamlar korkunç. Allah ile kul arasına kimseyi sokmayın diyenler üçüncü bir hususu veya unsuru daha inkar ediyor. O da melekler. Allah ile kul arasında her insanın günahını da yazan, sevabını da yazan kiramen katibin melekleri var mı yok mu? İnkar ediyor bunu. Sokmayın diyor. Bakın yani en basit ilmihal bilgisi bunlar. Demek ki şu millet en basit ilmihal bilgisini bilseydi miting meydanında kalabalığın karşısına çıkıp da Allah ile kul arasına kimseyi sokmayın diyen adamı sopayla kovalardı. Ama alkışlıyor. Resmen alkışlıyor. Allah ile kul arasına peygamber girmeyecek de Allah'ın kitabı girmeyecek de melekler girmeyecek de kim girecek? Kim girecek? O zaman şeytan girecek. Ayet-i kerimede ne diyor şeytan? Allah'ın huzurundan kovulduğu zaman iblis şeytan ne diyor? Le'ek'udenne ey Allah diyor sana gelen yolun ortasına oturacağım kimseyi sana göndermeyeceğim diyor. Bak peygamberi çıkarttın mı iblis gelir oraya. Ölçüyü kaçırırsın. Mizan kayboldu mu nizam kaybolur. Allah nizamını mizana dayandırmıştır. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ Mizan terazi demek. Denge, ölçü demektir yani. Evet. Allah ile kul arasına sokulmak batıda, papazlıkta, ruhbanlıkta, Hristiyanlıkta bir bela o. Bir bela. Hristiyanlar biliyorsunuz Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ettiler. Peygamberlikten çıkarttılar. Hristiyanlara göre Hazreti İsa peygamber değildir. Allah aşkına bunu unutmayın. Bugünkü Hristiyanlara göre Hazreti İsa peygamber değildir efendiler. Nedir? Allah'ın oğludur. Bak haşa sümme haşa. Peygamberlikten çıkartmışlar adamı. Allah'ın oğlu olunca Allah'tan bir parçadır diyor adam. Aynen İsa Allah gibidir, Allah'tır diyor. Daha ileri giderek. E peki İsa yok dünyada. İsa'yı kim temsil edecek? Aynen Allah gibi İsa'yı temsil eden de papalar vardır, papazlar vardır diyorlar. Onun için bugün her bir papaz kendisini Allah kabul ediyor. Allah gibi insanları cennetten kovuyor. Papazların, papaların, patriklerin insanları cennetten kovmasına ne diyorlar şimdi? Afaroz. Bu kelimeleri unutmayın Allah aşkına. Eğer dini eğitim yapsaydınız bunları teker teker bilecektiniz. Burada konuşmaya gerek yoktu bunları. Cennet. Mesela bugünkü Hristiyanlıkta bir papa şu anda İtalya'da, Vatikan'da oturan 700 milyon Katolik Hristiyanının başkanı durumunda olan Papa Can Paul dese ki bir adama seni cennetten kovuyorum dese bütün Hristiyanların itikadına göre o kimse ebedi cennete giremez. Aynen Allah gibi görüyor musun? İslam'da zaten böyle bir şey yok. Peygamberlerin bile yetkisi yok böyle. Kimseyi cehenneme sokacak, cennette arsa satacak, hiç kimseye bu yetki, bu selahiyet verilmemiştir. O halde Hristiyan ülkelerde böyle şeyler söylense, Allah ile kul arasına kimse girmesin dense, bunun bir manası olabilir. Müslüman bir millette, Müslüman bir ülkede, halkı Müslüman olan bir memlekette, Allah'la kul arasına girmeyin sözü ne manaya geliyor? Peygamberleri reddedin anlamına geliyor. Müslümanlarda böyle bir şey yok ki bu söylensin. Müslümanlarda papalık yok ki bunu söyleyesin. Müslümanlarda patriklik yok ki bunu söyleyesin. Bu sözü Türkiye'de söyleyenlerin maksadı peygamberi inkar etmektir. Müslümanlarda patriklik yok ki bunu söyleyesin. Bu sözü Türkiye'de söyleyenlerin maksadı peygamberi inkar etmektir. Bu sözü Türkiye'de söyleyenlerin maksadı kitabı inkar etmektir. Bu sözü Türkiye'de söyleyenlerin maksadı melekleri inkar etmektir. Evet. O halde demek ki nefsinizi kontrol ediniz, nefsinizi koruyunuz hükmü ilahisi bir ölçüyü gerektiriyor. Ya Rabbi nefsimizi koruyalım. Tamam ama neyle koruyalım? Ölçümüz nasıl? Neye göre kontrolümüzü yapalım? Neye göre kendimizi ölçelim, biçelim? Suali mukadderine karşı Teâlev ilâ mâ enzelallâhu ve iler rasûl ayeti tecelli ediyor. Allah'ın indirdiği kitaba göre kendinizi kontrol edin. Ve iler rasûli Rasul dediğimiz peygambere en son ve en mükemmel gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme göre kendinizi kontrol ediniz. Şimdi Cumhuriyet kurulalı 69 sene geçmiş. 70'ine basıyor. Netice nedir? Şimdi kontrol edelim. Ne noktaya geldik? Hangi safhaya geldik? Hakları, insan hakları bakımından insan hakları. Evvela ortada insan var. Allah insanı yarattı. İnsanı yaratmasaydı hiçbir şey yaratmayacaktı. Biliyorsunuz. Evvela insan. İnsanı da İnsan hakları ile beraber yarattı. İnsanın yaşama hakkı var. İnsanın inanma hakkı var. İnanma. İnsanın nesil sahibi, mal sahibi olma hakkı var. Bunlar en tabii haklardır. Yaşama hakkı. Hayat hakkı. İnanma hakkı. Düşünme hakkı. Nesil sahibi olmak hakkı. Mülkiyet sahibi olma hakkı. Bunlar doğuştan tabiatıyla fıtri olarak insanı Allah yaratırken bunları da ona beraber vererek yaratmıştır. İnsanı yaratsaydı da ona yaşama hakkı vermeseydi olmazdı. İnsanı yaratsaydı da ona düşünme hakkı vermeseydi bu da olmazdı. İnsanı yaratsaydı da inanma hakkı veya inkar etme hakkı vermeseydi bu da olmazdı. Allah insanları bu haklarla beraber yaratmış. İrade vermiş insanlara. Seçme kabiliyeti, irade hürriyeti vermiş. Bunlarla düşünmek ve dilediği gibi zihnini, aklını çalıştırmak, sonunda da gönderilen peygambere ittiba etmek, iman etmek noktasıyla karşı karşıya bırakmış. Ama bakın 70 seneye yaklaşıyor Cumhuriyet kuralı. Vallahi daha insan hakları tam anlamıyla yerli yerine konamamıştır. İnsan hakları. İnanma hürriyeti. İnanma. Dilediği şekilde dilediği Allah'ın ve Resulü'nün bildirdiği, anlattığı şekilde insanların rahatlıkla inanması, inandığını yaşaması, inandığını yerine getirmesi hususunda hala 70 seneye yaklaşan Cumhuriyet bir santim mesafe alamamıştır. İnsan hakları ve inanç hakları. Dilediği gibi inanmak ve inandığını yerine getirmek. Bakın, Cumhuriyet kurulalı 70 sene oluyor, 69, 70, biz 70 diyelim. Bakın neyle uğraşıyoruz? Gazeteden kestiğim küçük bir kuperi okuyacağım. Ne ile uğraşıyoruz? 10. ayın, yani şu içinde bulunduğumuz ayın 18'inde cereyan eden bir, daha yeni, yani 10 günlük bir hadise bu. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı, Gaziantep'in Şehit Kamil adında bir ilçesi varmış. Bu ilçeye bağlı bütün köy ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin önceki gün sene başı toplantısında bütün köy öğretmenlerini sene başı toplantısına çağırmışlar. Milli Eğitim. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı bütün köy ilkokullarındaki öğretmenleri sene başı toplantısına çağırmışlar. Bakın. Bu toplantıya katılan öğretmenlerin içinde 5 tane başörtülü öğretmen gelmiş. 5 tane başörtülü öğretmen, bayan öğretmen gelmiş. Bak şuraya. Alınan bilgiye göre ilgili günde saat 9'da Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde bulunan Körler Okulu toplantı salonunda ilçeye bağlı köy ilkokullarında görev yapan 300'e yakın öğretmenle öğretmenin içinde 5 tane başörtülü öğretmen, bayan öğretmen, 3 Milli Eğitim Müfettişi Başkanlığındaki toplantısında bu bayan öğretmenleri hakaretle salondan dışarı kovarcasına çıkartmış oldukları haberi alınmıştır. 5 tane başörtülü öğretmeni köpek kovalar gibi salondan kovalıyor müfettiş. Cumhuriyet 70 yaşına gelmiş neyle uğraşıyor? Korkunç yani. İnsan hakları açısından cumhuriyet tamamen sıfırdır. İnanç özgürlüğü, insan hakları, düşünce özgürlüğü, istediği gibi eleştirme şahısları, kurumları, kanunları, dilediğiniz gibi eleştirme hürriyetini hala vermemiş. Hala bu hakkı tanımamış. Allah'ın doğuştan tanıdığı bu hakkı cumhuriyet hala tanımamış. Bu ne ya? 300 tane öğretmenin içinde 5 tane başörtülü öğretmen. Milli Eğitim müfettişleri bu 5 başörtülü öğretmeni salondan köpek kovalar gibi çıkarıyorlar. Hadiseye bakın yani. Bu kaçıncı asır ya? Utanmadan da Türkiye'nin medeni bir ülke olduğunu, demokratik bir ülke olduğunu, insan hak ve özgürlüklerinin bulunduğu ülke diye siyaset meydanlarında yutturmaya çalışıyorlar. İşte hadise, alın. Meydanda 10 gün evvelki bir olay bu. Ne noktaya gelmişiz? İnsan hakları nerede? Bu sadece insan hakları bakımından. Bir de diğer tablolara bakın. Zamanımız yetmiyor ki hepsini. Nereden başlayacağımı şaşırıyorum vallahi. Notlarım o kadar çok ki burada. Efendiler, bu ayrı bir konu. İnsan hakları, insan özgürlükleri. 70 senede ulaştığımız noktaya bakın. Bütün dünya değişiyor. İnsanlar, sistemler, rejimler eleştiriliyor. Putlar devriliyor. Leninler yıkıldı, Stalinler yıkıldı. Enverler yıkıldı. Efendim, işte Enver Hoca Arnavutluk'ta Allahsızın teki bir liderdi. Yıkıldı. Rahatlıkla şimdi herkes her şeyi konuşabiliyor. Dünyada her şey tartışılıyor, konuşuluyor. Hala Türkiye'de bu hakların onda bir tanesi yok. Konuşmak yasak, tartışmak yasak, falancaları filancaları. Söz, düşünce, kanaat, açıklama hususu. Hatta daha önce bir yıl evveline kadar biliyorsun 163. madde vardı. O maddeye göre 70 seneden beri bu maddeye göre düşüncesini açıkladığı için, inancını açıkladığı için, bir yazıda yazdığı için mahkemelerde sürüm sürüm sürünen insanlar oldu. Sonra maddeyi kaldırdılar. Peki bu madde makul bir madde değildi. Rezil bir maddeydi 160 madde. Bu maddenin çiğnediği insanların hakları ne olacak? Yarın mahşer günü ne cevap vereceksiniz? 163. maddeyle ezmediğiniz hoca kalmadı, süründürmediğiniz vaiz kalmadı. Sonra kaldırdınız, bunun cevabı nasıl verilecek? Bu ezilen insanlar, hapishanelerde çürüyen hocaların, bizim bir hocamız vardı, Allah gani gani rahmet etsin, Ahmet Davutoğlu namında allame bir hocamızdı. Konya'da, ta 72 senesinde Konya'da müftüler toplantısında, 67 vilayetin müftüsünün toplandığı bir toplantıda dini bir konuşma yaptı. Derhal mahkemeye verdiler. 2,5 sene hapiste yattı. Rutubetli bir yerde yatırdılar. Belden aşağısı felç oldu. Felcinden öldü. Benim hocam. Cumhuriyet bunların hesabını nasıl verecek? Bu madde makul bir madde değildi. Zulüm maddesiydi, kaldırdınız. Kaldırıncaya kadar bu ezilen insanların haklarını nasıl ödeyeceksiniz? Şahsen ben kendim için söylüyorum. Bu 163. maddeden dolayı 1982'den itibaren, 80'den itibaren, 12 Eylül 80 hareketinden sonra biliyorsunuz, tam 12 sene 46 mahkemede vallahi süründüm. 46 mahkemede. Yaşım 48, yaşım bu sene Haziran'da 48'e girdi. Tam 46 mahkemeye girdim çıktım. 5 sene sıkı yönetim mahkemesinde süründüm. 4 sene devlet güvenlik mahkemeden süründüm. Ve bir o kadar da ağır ceza mahkemelerinde dava açılmayan mahkeme kalmadı. 163. Ve sonra kaldırdınız. Bu ezildiğimiz, inim inim inlediğimiz bu haklarımız nasıl verilecek? Nereden vereceksin? Hani insan hakları? Hangi mesele çözülmüştür? Bakınız, şu anda Cumhuriyet 70 yaşına girmektedir. İktisadi, ekonomik tablo tam iflas halindedir. Bakın, şu andaki bugüne kadar gelen hükümetler, gerek iç borçlanmalar, gerekse dışarıdan, Amerika'dan, IMF'den, Avrupa'dan, şuradan buradan borç almışlar. Alınan borçlar tabii faizli. Faiziyle beraber ödeyecek o borcu. Dünkü resmi bir kaynaktan aldım. Şu anda Türkiye'nin 70 yaşına girmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış borçlarının toplamı 467 trilyon. Korkunç bir borç. Altından kalkması vallahi mümkün değil. Çünkü her sene bunun sadece faizi 73 trilyon faiz ödüyor. İşte bak, notlar önümde ya. 467 trilyon borç. Bu borcu ödemek için kundaklardaki çocuklar da dahil herkes 8 milyon 201 bin lira ödemesi lazım ki kurtulalım. Kundaktaki çocuk dahi doğduğu gün 8 milyon borcundan doğuyor. Böyle cumhuriyet olur mu ya? Ne olacak peki bu? Hangi noktaya geldiniz? Şu hale bakın. Bütçemizin tamamını verseniz yine yarısını ödeyemiyorsunuz. Bu borçları niye aldılar? Kim aldı borçları? Nerelere verdiler? Hangi yatırımlara yatırıldı? Kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Bu 467 trilyon borcu nereden aldınız? Nerelere harcadınız? Kimse bilmiyor. 70 yaşına giren cumhuriyetin haline bakın. Evet. Şu anda cumhuriyet 70 yaşına girecek. Tam 9 milyon işsiz var. Bunu bakan kendisi söylüyor. 9 milyon işsiz. İşi, gücü yok bu adamların. 9 milyon işsiz. Bu her kişiyi hanımını ve bir tane de çocuk olarak düşünün. Üçüne çarpın bu bir kişinin üç kişiyle alakasını düşünerek. 9 milyonu üç kişiyle çarpın ne yapar? 27 milyon ekmeksiz işsiz adam var Türkiye'de. Cumhuriyet 70 yaşına girse ne olur, girmese ne olur? Neyi hallettiniz? Hangi problemi çözdünüz? Hangi işsizliği hallettiniz? Yine dünkü gazeteden tespit ettim, aldım. Dünya Altın Konseyi, Dünya Altın Konseyi de bir konsey var. Altını kontrol ediyor dünyada. Mühim bir şey çünkü altın. İfadesinde Dünya Altın Konseyi diyor ki, şu anda dünyada altını topluma yansıtmayan, ekonomiye yansıtmayan, işletmeye arz etmeyen ve yastığının altında saklayan millet Türkiye'dir diyor. Tam 4000 ton altın yastığı altında tamamen boş bekliyor diyor. 4000 ton altın. Türkiye'de insanlar altını saklıyor. Eline geçen parayı altına çevirip altın olarak saklıyor. Kadınların kollarında bilezik, boynunda gerdanlık, parmağında yüzük, evinde külçe saklıyor. Şu anda Türkiye'de, Dünya Altın Konseyi'nin raporu bu. Şu anda Türkiye'de yatırıma intikal etmeyen, sanayiye intikal etmeyen, ekonomik yapıya katkısı bulunmayan yastıkların altında, bankaların emanet çekmecelerinde, kiralık kasalarında, evlerde tam 4000 ton altın saklanıyor diyor. 4000 ton altın boş bekliyor. Niye bunları işletemiyoruz? Ve devamında diyor ki, Türk halkının yönetime itimadı olmadığı için ileride ne olur ne olmaz, batar mıyız çıkar mıyız, bu sistem yaşar mı yaşamaz mı diye güvensizliğinden dolayı bu parayı diyor intikal ettirmiyor, ne olur ne olmaz korkusuyla yastığının altında 4000 ton altını bekletiyor diyor. İtimat yok. Sisteme itimadımız yok. Rejime itimadımız yok. Şu rejime hiçbir Müslüman itimat olamaz. Dolayısıyla bu altın saklanıyor. 4000 ton. Efendiler 4 ton değil. 4000 ton. Altın bu. Bomboş yatıyor. İşsizlikte 9 milyon işsiz dolaşıyor. Kanunlar, adalet mekanizması tam iflasın eşiğinde. Biliyorsunuz Yargıtay'ın açılışı münasebetiyle Yargıtay Başkanı bir konuşma yaptı. Başından sonuna kadar şikayet ediyor. Bugünkü adalet mekanizması işlemiyor. Davalar şişmiş. Evvelsi gün bir arkadaşımı, kardeşimi gördüm. Bizim okuldan mezun. İmam Hatip mezunu, aynı zamanda avukat, hukuk mezunuydu. Aldılar bunu. Çok başarılı bir eleman olduğu halde çalıştığı yerden aldılar, İstanbul'dan. Ta Bitlis'e sürdüler. Haksız yere. Takdirnamesi olan bir insan. Bu da idare mahkemesine dava açtı. Tam 7 sene sürdü. Evvelsi gün sonuçlanmış. 7 sene mahkeme sürüyor ya. Adamın anası ağladı. Böyle adalet yerin dibine batsın. 7 sene sürer mi lan mahkeme? 30 sene süren boşanma davaları var. 30 sene. Vallahi Türkiye'de hukuk düzeni iflas etmiştir. Bak yeminle söylüyorum. Hukuk düzeni tümü iflas etmiştir. İslam hukukunu kaldırdılar, Batı hukukunu aldılar. Şimdi 70 seneye giriyor Cumhuriyet'in yaşı, tam iflasın eşiğinde. Hiçbir dava yürümüyor. Yargıtay şikayetçi, Anayasa Mahkemesi şikayetçi, mahkeme üyeleri kendi sistemlerinden kendileri şikayet ediyorlar. Hadi bakalım. Nerede kaldı? Anayasa, kanunların anası, esası, temeli olduğu halde her 10 senede bir anayasa değişiyor. Bakın 82 tarihinde anayasa yaptılar. Vatandaşlar şöyle veya böyle kabul ettiler. Bakın 82 anayasası, şimdiki anayasa diyorlar. Şimdi bu anayasayı hiç kimse beğenmiyor. O zaman en mükemmel anayasa demişlerdi. En mükemmel anayasa demişlerdi. Bundan üstünü yapılamaz demişlerdi. Ve herkes susmuştu. Kimse bir şey dememişti. Şimdi 92'deyiz, tam 10 sene geçmiş. Bu anayasa 5 para etmez diyorlar. Cumhuriyet 70 yaşına girse ne olur, girmese ne olur? Anayasa. 60'da bir anayasa, 71'de bir anayasa, 80'de bir anayasa, şimdi bir anayasa daha işte. Fırsat bu. Meclis aritmetiği müsaade etse hemen anayasayı değiştirecekler. Ya bu millet ayıptır, yazıktır, günahtır. Deneme tahtasına döndürdün bu milleti siz ya. Deneme tahtasına döndük. Dünyada bu kadar anayasa değiştirmiş millet var. Var mı göstersin de bir tane. Oyuncak oldu millet. Efendiler oyuncak oldunuz. Milli eğitim sistemi tümüyle iflas etmiştir. Bakınız, ilkokulda okutuyor, arkasından ortaokul, lise okutuyor. Geliyor üniversitenin kapısında bu sene biliyorsunuz 600 bin talebe toplandı. 600 bin lise mezunu. 600 bin öğrenci üniversiteye girecek, üniversite yetersiz. Sadece 80 binini, 100 binini aldı, 500 bin talebe kahvelere ve sokaklara gönderildi. Cumhuriyet 70 yaşına girse ne olur, girmese ne olur? Neyi hallettiniz ya? Hangi problemi çözdünüz? Yollar hala, kanallar kazılıyor. Yollar eşiliyor, sokaklar eşiliyor. Altyapı yok, trafik yok, düzen yok, hukuk, hiçbir şey yok. Neyin bayramını yapıyorsunuz? Neyle uğraşıyorsunuz? Bu milleti nereye götürdünüz? Teknik açıdan efendiler, elimde rapor var. Şu anda Almanya'daki teknolojiden, demir çelik sanayinden, mevcut laboratuvar düzeninden Türkiye Cumhuriyeti 156 sene gerideyiz. Almanya hiç çalışmayacak, bekleyecek ki biz bugünkü Almanya'nın seviyesine 156 sene sonra kavuşalım. Yazık değil mi? 70 sene oluyor Cumhuriyet kurulalı, milli eğitim sistemi var. Bir tane ilim adamı yetişmemiş. Dünyada Nobel armağanı, Nobel armağanı diye bir armağan var. Duydunuz Nobel, Nobel, Nobel. Nobel almış bir tane ilim adamımız var mı Cumhuriyet'te? Vallahi yok. Bir şair yok, bir yazar yok, bir romancı yok, bir matematikçi yok Cumhuriyet'te. Nobel armağanı almış tek bir fizikçimiz yok, kimyacımız yok, matematikçimiz yok. Hekimimiz yok dünyada. 70 yaşına girsen olur, girmesen olur. 12 bin çocuk ilkokulla şimdi okuyor. Her sabah okulun bahçesinde toplanıyorlar. Sınıfa girmeden evvel öğretmen geliyor. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak. Şu saçmalıklara bakın. Ne Türk var, ne doğru adam var, ne çalışkan adam var. Ne büyüklerine saygı duyan nesil var. Hepsi yalan bunların. Bu laflarla, bu böyle abuk sabuk şeylerle adam yetişir mi be? İlim adamı yetişir mi? Profesör olanların %90'ı hırsızlama, ondan bundan çalarak kitap yazmıştır. Elimizde raporlar var. Hani peki? 70 seneye geldiniz, ne oldu? Almanya bizden 30 sene sonra Cihan Savaşı'nda, 2. Cihan Savaşı'nda Hitler'den bütün Almanya yıkılmıştı. Hepiniz biliyorsunuz Almanya mezarlığa dönmüştü. 45 senede Almanya bugün Amerika ile süper güç yarışına girdi. Şu anda dünyada Amerika'nın bir tek rakibi var. Almanya'dır vallahi. Tek rakip Almanya'dır. Dolarla savaşan tek ülke Almanya'dır. 45 senede bu hale geldi de siz 70 senede niye bu hale gelemediniz? Ey cumhuriyetçiler! Ve şimdi konuşuyorlar bazı mahfillerde, efendim siyasette, ekonomide, teknolojide Amerika'nın yanında mı olalım, Almanya'nın yanında mı olalım? Hani lider olmayı bırakmışlar, uşak olacaklar da Amerika'ya mı uşak olalım, Almanya'ya mı, onu konuşuyorlar 70 sene sonra. Allah. Almanya'nın izlediği politikayı mı izleyelim, Amerika'nın izlediği politikayı mı izleyelim diye milletvekilleri uşaklığı kabul etmiş, bunu konuşuyorlar şu anda. Almanya 45 sene içinde bu hale geldi. Ve siz bugün elinize geçen bir parayı, Müslümanlar, hacılara söylüyorum, hocalara söylüyorum, bütün din adamlarına, erkanına söylüyorum, hepiniz, bütünümüz, elimize şöyle bir 10 milyon bir para geçse bir yerden, bu parayı değer kaybetmesin, aman enflasyon var, eriyip gidiyor, kar topu gibi avuçta para, eriyor kendi kendine, aman koruyalım bu parayı diye gidip iki gavur devletin parasına sığınıyor muyuz, sığınmıyor muyuz? Almanya'nın markına, Amerika'nın dolarına sığınan sakallı hacılar. Paranızın değerini korumak için gavurun parasına sığınıyor musunuz, sığınmıyor musunuz? Hadise budur. 70 sene sonra Cumhuriyet bu hale geldi. Neyi alkışlıyorsunuz? Neyin düğününü, bayramını yapıyorsunuz? Ah, vaktim olsaydı şu ayetleri ben size açıklasaydım, zamanım olsaydı, cemaat hazır olsaydı, şöyle yerli yerince otursaydı, ben kürsüye vaaza başlamadan şu cemaat hepsi o an hazır olsaydı, göreydiniz ne konular var ama üçte birine temas edemedim notlarımın, konuşmalarımın. Kesiyorum. Haftaya Allah nasip ederse devam etmek niyetiyle, Rabbi Rahim-i Zülcelal, yine her şeye rağmen içimizdeki iyiler hürmetine, eğer içimizde iyiler de yoksa toprağın altında yatan şehitler hürmetine, Rabbim şu cumhuriyeti İslam cumhuriyetine tebdil eylesin inşallah. Amin. Lillahi'l-Fatiha.